léger nyon sozali koloba oye bakaro bazali koyebisanga bakoyinaka moninga na motema ya dokite bolingo ekozongaka mama oye baka olobi na batonga nazongisa yo nsima ngai komakila mabe oo nani akondimangai nayoki yo lobi lisusu tovandi mpe mingi souvenir ejali te na bolingo motindo nasalisa yo ebongaki yo kumisa ngai mama lokola mokonzi olingaki na somba lopango na bambwa na basanduku ya paunie wana yo ndimingai Sasa o